Trójka. Program trzeci. Tydzień temu pisze do nas Stefan. Tydzień temu śpiewałem przy Antonim na głos, a koledzy w biurze dziwnie się patrzyli, ale mnie taki imperatyw dopadł, że no, nie dało rady. A jak poszły mistrzostwa? Do pierwszej krwi czy do krwi ostatniej? Odnośnie czytanek Inwazję napisał młodszy Wojciech Miłoszowski. Nie będzie drugi tom? To znak zapytania. Zakładam, że będzie i to w Rosji. A starszy Zygmunt napisał powieść Jak zawsze. Ona to dzieje się w alternatywnej rzeczywistości w latach 60. ubiegłego wieku, gdzie premierem jest Eugeniusz Inżynier Kwiatkowski, twórca COP-u. Więcej nie będę zdradzał. Ostatnio chadzam do kina na polskie filmy fabularne i dokumentalne i muszę przyznać, że nie jest tragicznie. Liczę niezmiennie na nuty słowiańskie, bałkańskie, skandynawskie, a nawet celtyckie. Liczę także na wykłady Antoniego, drumle, klarnety, skrzypce, fagoty i inne nieoczywiste. Tak czy inaczej, pozdrawiam niezmiennie, wytrwale i serdecznie Stefan Mielec Główny, osobowy. I z tej stacji dzisiaj wyruszamy. Za chwilę nie powiem, jak było na mistrzostwach, ale najpierw na rozgrzewkę Insomnium. Thank you. zaraz wrócimy do zawodów, które odbyły się w niedawno, w niedzielę w Gdańsku, ale tymczasem powrócimy do czytanek sprzed tygodnia. Dużo pojedynków, fechtowania, ale jakoś pominęliśmy Polskę. Wiem, że warto by było sięgnąć po trylogię i przypomnieć słynny pojedynek Kmicica z Wołodyjowskim, ale to oczywista oczywistość, a jeśli chodzi o rzeczy, które się działy za Stanisława Augusta, to pisze o nich nieoceniony Jędrzej Titowicz i po jego relacje sięgamy. Mówiliśmy o tym, jak piękny jest to sport, jak bardzo szlachetny. Tymczasem zapiski Jędrzeja pokazują to troszkę inaczej. O kole bijącym się w kije za Augusta III. Służalcy, palestratcy, z którymi często łączyli się deputatcy i dworscy różnych pacjentów, zaraz po zagajeniu trybunału schodzili się pod ratusz. Tam po dwóch w uformowanych od innych kole bili się w kije, które podług osób bijących się, starszych lub młodszych, bywały cieńsze i grubsze. Pospolicie świdowe albo dąbczaki. Świdowe to mniejsze. Mniejsza z tym. Najcieńsze dla młodszych chłopców jak palce, najgrubsze dla wąsalów jak kosztur albo pałka chłopska. Wszystkie nazywały się palcatami. Gdy już obeszła każdego kolej, ten, który wszystkich wybił lub też po zręczniejszym robieniu palcatem uznany był za najlepszego gracza, zostawał marszałkiem koła, po czym drugi w sztuce pierwszemu bliższy wicemarszałkiem, trzeci instygatorem, czwarty wiceinstygatorem. Z tymi urzędnikami nowobranymi cała owa hałastra idzie do Żydów, gdzie są. Ci muszą, odwracam kartkę, ci muszą się zaraz zdobyć na prezenta dla pomienionych urzędników i na uczty całej czeredy, co Żydkowie natychmiast wykonywali, nie śmiejąc się sprzeciwiać, ani mogąc uniknąć napaści głów zagorzałych, którzy, gdyby nie byli ukontentowani, żadnemu by Żydkowi w rynku pokazać się bez wciągania go w koło i wyczepania mu tam kijem krymki i pleców nie dopuścili. Po odebraniu prezentów i skończonym traktamencie, zazwyczaj miodowym, obwarzankowym i kukiołkowym, powracali na ratusz i już się zaczynała jurysdykcja kijowa, która nieustannie trwała zawsze tak długo, jak długo deputaci na rynku zasiadali, a jasność dnia służyła. Ta zaś jurysdykcja rozciągała się na wszystkich kołowej hałaszczy równych, a czasem i od nich słuszniejszych. Wedle ratusza podczas agitującego się koła nieostrożnie przechodzących. Dlatego skoro pochwycić mogli i do koła wprowadzili, zaraz wysuwał się przeciwko niemu jeden, z którym się potykać musiał. Jeżeli od pierwszego odebrał guz na głowie albo kiełbasę przez pysk, już do bicia się z drugim nie był niewolony. Powinszowano mu, że z małym przypadkiem niezręcznym, który się czasem najlepszemu jednakowi zdarza, został ich bratem, cechowym kolegą, więcej już do koła nie był chwytanym, a jeżeli sam chciał dobrowolnie, miał do niego każdego czasu przystęp. Takie oto zabawy krotochwilne kiedy się odbywały, a półredaktor w Gdańsku na 27. Mistrzostwach Weteranów krzyżował szable i niejedną kiełbasę przez pysk dostał. Między innymi od pana Artura ze Szczecina, niebywałego szermierza, i od pana Wiesia z Przemyśla, i od paru innych jeszcze. Myślę, że za tydzień pójdzie lepiej. Byłem szósty. O, nie ostatni, ale najważniejszy jest sam występ i atmosfera. Jeżeli ktoś naprawdę chciałby zakosztować przygody, to niech rozgląda się, szuka plakatów u siebie w mieście albo może w internecie. Na pewno warto zacząć. To zabobony, że trzeba być wysportowanym i że trzeba już to umieć. Na treningach nauczą, a kondycja z czasem przyjdzie. Zachęcam. Już paru słuchaczy fechtuje. W związku z tym, być może, kto wie, będzie to naprawdę osobliwa przypadłość. Tymczasem jednak porzucamy temat fechtowania i Finlandia. Za chwilę się wyjaśni, dlaczego. Mokoma. Z Finlandii tymczasem biskup pogrążony w mroku Nitifors pod pieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj Haliny Leszczyńskiej, mającego nerwy z żelaza złotego pana pół redaktora, a także dla wszystkich, którzy po raz ostatni słuchają osobliwości muzycznych. Tutaj śpieszę z informacją. Zarzucamy chwilowo osobliwości muzyczne. To była stacja, na której od dłuższego czasu stał trójkowo-osobowy. Przyjdzie nam znowu ruszyć w podróż i będzie to kolorowa, folkowa przygoda. Czyli coś się kończy, coś zaczyna. Tymczasem pani Asia, która dołączyła do nas w zeszłym tygodniu, napisała coś o sobie. Nie wiedziałam, że uwielbia pan władanie białą bronią. Piękna pasja, przy okazji współzawodnictwo. Jestem pełna uznania. Szóstka to szczęśliwa liczba. Ja pracuję w gabinecie stomatologicznym. Jako asystentka dodatkowo zajmuję się umawianiem pacjentów na wizyty. Przeprowadzam też instruktaż higieny jamy ustnej. W pracy najbardziej lubię kontakt z ludźmi. Poznałam wiele niezwykle ciekawych osób, które od samego wejścia poprawiają humor. Ze wszystkich zabiegów, z którymi miałam styczność, w największym stopniu lubię asystować przy zabiegach chirurgicznych i implantologicznych. Po powrocie z pracy wieczory spędzam z kubkiem yerba mate, zaczytując się w przeróżnej literaturze. Bardzo często są to horrory Kinga czy Dina Kuntza. Ostatnio zafascynował mnie życiorys boskiej Callas oraz Philip Zimbardo i książka poświęcona jego eksperymentowi więziennemu. Obecnie czytam Eneidę Wergiliusza. Uwielbiam folklor w muzyce, stare zespoły rockowe oraz operę z Bocellim na czele. Dość duży miks, jeśli chodzi o muzykę, której słucham na co dzień, a w wolnych chwilach spotkania ze znajomymi. A jak mam jakiś urlop, jadę do mojej przyjaciółki do Szczecina. Mam nadzieję, że kiedyś w swoich planach pan redaktor umieści wizytę w Opolu i będę mogła poznać trójkowego prowadzącego. Pozdrawiam serdecznie i już nie umiem się doczekać dzisiejszej audycji. O, tak pisze pani Asia. Jeśli chodzi o koleżankę, ja mam kolegę w Szczecinie, pana Artura Chudyckiego, z którym przegrać to jak wygrać, tak powiem. Natomiast muszę się od razu powiedzieć, dlaczego akurat dzisiaj Finlandia. Nie będzie to tajemnicą, bo wczoraj chyba, czy przedwczoraj, Finlandia obchodziła setną rocznicę urodzin i do życzeń również i my się dołączamy. Jesteśmy o tyle kompetentni w tym temacie, że wydaje mi się, iż w całym radiu to właśnie osobliwości, czy trójkowo-osobowy stanowi małą fińską ambasadę. Gramy i metal, z którego Finowie są dumni, i muzykę folkową, no i w ogóle na kilogramy, jeśli chodzi o fińską sztukę. Kilku słuchaczy wiedzionych miłością do muzyki metalowej i do Kalevali zaczęło się uczyć fińskiego, w tym i pół redaktor, przyznam szczerze. W związku z tym dzisiejsza audycja fińska od początku do końca i myślę, że mało kogo to zasmuci. Jag kollar Finlandia. Mówimy Finlandia, myślimy Kalevala i na odwrót. Do tego stopnia Kalevala jest obecna w tej kulturze, że nawet i bank, chyba największy fiński bank, nazywa się Sampo. Ci, którzy czytali Kalevalę, wiedzą, że to magiczny młynek, który Finowie mieli, a który podstępnie im Eskimosi zabrali i Finowie postanowili go odebrać. Młynek był o tyle ważny, że gdy kręciło się korbką, to można było dzięki temu wyczarować dosłownie wszystko. Warto było się trudzić, by go odzyskać. A teraz sieć banków. Kalevala napisał, czy zebrał ją Elias Lönnrot, który przyszedł na świat w 1802 roku. Chwila historii, bo to barwna postać. Biedna, rodzina chłopska, bieda aż piszczało, ale mimo wszystko Elias poszedł na studia. Poszedł na studia medyczne do Turku, ale jak państwo wiedzą, biednemu wiatr zawsze w oczy i gdy tylko na pierwszym roku się zakotwiczył i zaczął studiować, Turku strawił ogień i to strawił tak dokumentnie, że z dymem poszedł i miejscowy uniwersytet. Wszystkich studentów i wykładowców rozpuszczono do domu na roczny urlop, a Turku już nigdy po tym incydencie się nie podniosło. Stolicę przeniesiono do Finlandii, tam też, do Finlandii, do Helsinek i tam też przeniósł się uniwersytet. uniwersytet, a przez ten rok Elias Lynerot, dzięki wiedzy, której liznął, troszkę zaczął pracować jako felczer na wsi i zaczął zbierać folklor. W zasadzie wieczorami, zimą w tamtych okolicach to jedyna dojrzała propozycja, jakiś powód, żeby w ogóle się z ludźmi spotkać. Ponoć gdy zbierał te pieśni od starych śpiewaków w okolicach Estonii, to zamykał się z nimi na 3 dni, 3 noce i starzy ludzie bez przerwy tak długo mu śpiewali te pieśni i większość z nich była o Wainamoinenie, o starym człowieku. Elias Lynerot zaczął się zastanawiać, czy to po prostu pieśni o nim, czy jakieś odpryski eposu, który kiedyś był całością, a później rozpadł się na 1000 pieśni. Postanowił to wszystko zebrać i tak powstała Kalevala. Podobne losy, tutaj zawsze o tym mówię, zupełnie inna część świata, Afryka Południowa i coś, co znamy, no bo ktoś nie zna historii Zulusa Chaki. Otóż pewien murzyński wychowanek misji, który już napisał 2 zeszyty o żywocie świętych, postanowił w 1911 roku pojechać na wycieczkę krajoznawczą po płaskowyżu Natal. No i podczas tej wędrówki zbierał, jak Elias Lynerot, pieśni. I strasznie dużo było ich o zuluskim wodzu. W związku z tym, tak samo jak Lynerot, zebrał to wszystko, opublikował, no ale niestety nie znalazło to zrozumienia u księży w misji i został z niej wydalony. Później pędził żywot awanturniczy, ale za jego życia, o czym pewnie już nie wiedział, historia ukazała się w Europie, budząc sensację. Jeśli zaś chodzi o Kalevalę, to gdzie starsza od Eneidy, czy choćby od dzieł Wergiliusza, w których rozczytuje się Asia. Z 5000 lat lekko. Kalevala. Mówimy o tym, że teraz się Finowie do tego przyznają, ale początki nie były łatwe, bo tak jak nasz Kolberg, Elias Lynerot wydał Kalevalę własnym sumptem i proszę zgadnąć, ile czasu trzeba było, by gigantyczny nakład 500 egzemplarzy rozszedł się prawie w całości. Dam chwilę do namysłu. Od razu powiem, 10 lat. I nie wiem jak państwo, ale uważam, że szału nie ma. Za chwilę powrócimy do Kalevali. Tymczasem Vika i płyta In Tune with Wolves. Tytuł dość ciekawy, ale jak artystka powiedziała, gdy śpiewała te pieśni, jej pierwotne psy zaczynały wyć wraz z nią. W związku z tym, jeżeli państwa czworonogi gdzieś śpią, proszę słuchać po cichutku. Haapojen. Miksen olen metsä, salainen suhina saarnien? Miksen ole joki, kohina kuohuisten koskien? Miksen ole meri, loputon liike laineiden? Olen miksen ole sade, pisara pihasta pilvien? Miksen ole myrsky, voimani vihasta vihmoen? Miksen ole liekki, lämpöni loimussa liehuen? Miksen ole kokko, riemuni rytmissä riehuen? Sinisen. Miksen ole leija, purheni nyöristä karaten? Miksen ole lapsi, laulujen helmassa leikkien? Miksen ole hullu, haaveiden hurmassa? Takie rzeczy. Mam nadzieję, że psy nie wyły, a tymczasem pisze do nas pan Krzysztof. Najserdeczniejsze pozdrowienia dla pana półredaktora i całej redakcji. Tym razem Samanta nie śpi, a Teofil owszem. Do życzeń dołącza się Teofil po chwili z Lublina, donosi pan Krzysztof. I od razu to mi przypomina, że nie podałem naszego adresu mailowego. Przypomnę, wojciech.ossowski przez 2S małpa polskieradiopisanerazem.pl i można nas odnaleźć na Facebooku, gdzie spotykamy się na profilu osobliwości muzyczne. Nocną porą zachęcam do takiego kontaktu, a mówiliśmy o Kalewarii. Pominiemy pierwszych 20 rozdziałów tego dzieła. Przejdziemy od razu, 19, przejdziemy do 20, bo skoro fińskie święto, to i uczta, i na nią teraz państwa zaprosimy. Jeżeli ktoś jest głodny, to proszę szybko do lodówki bo będziemy mówili o smakowitych rzeczach. Runo 20. Jaciż wątek napoczniemy, o czym powieść wyśpiewamy? Tę powieść rozpocząć wypadnie, tę opowieść wysnuć snadnie o przedwiecznej bóstw biesiadzie, o pijatyce w pochioli. Długo gody gotowano, zapasy nagromadzano w domach pochmurnej pochioli, w kolibach z bierwion sarioli. Cóż tam do nich dowieziono i czegoż nas wprowadzano? Na to długie ucztowanie picie dla niezmiernej rzeszy. By się najeść mogli ludzie, wyżywić w wielkiej gromadzie. Karelia karmiła wołu, byka tuczono w słomi, nie za mały, nie za wielki. Był jako ten cielak wszelki, ogon majtał mu się hem, łeb dosięgał kemioki, na 100 sążni długie rogi, pysk miał sążni 150. Tydzień kręcił się gronostaj, żeby obiec jego szyję. Dzień frunęła jaskółeczka z jednego rogu na drugi, cały czas lecąc z pośpiechem, nie spoczywając po drodze. Miesiąc skakała wiewiórka z grzywy na koniec ogona i nie dobiegła nań wcześniej, aż zajaśniał miesiąc nowy. Ten ciołek nieujarzmiony, pokaźny byczek słomi z Karelii był dostawiony na granicy pól północy. 100 mocarzy go za rogi, 1000 zaś za pysk trzymało. Kiedy wołu prowadzono, dostarczono do pochioli. Wół kołysząc się wędrował wąską cieśniną sarioli, skubał sitowie z bagniska, w chmury grubym grzmietem godził i nie było bydłobójcy, rzeźnika na tę potworę między dziatwą północy. Wśród tysiącznego plemienia, ani pomiędzy młodzieżą, ani w dorosłych gromadzie, przybył starok z obcej ziemi, Wirokannes od Karelów, który słowa te wyrzecze. Czekaj, byku nieboraku, aż przybędę tu z palicą. Zamachnę się swą maczugą w twój kanciasty łeb, potworo. Tak, że następnego lata nie obrócisz nim ni razu. Ślepił swych nie wybałuszysz na skraj tutejszego pola wąską cieśninę sawioli. Ruszył staruch, by go ubić, Wirokannes zgładzić zwierzę, Palowinen, by dać mu radę. Buchaj zakołysał głową, czarnym ślepiem nań popatrzył. Staruch w mig się znalazł w krzakach, Wirokannes wśród wikliny. Nogi zapas wziął Palwojnen. Wyglądano bydłobójcy. Takie rzeczy. Na razie sytuacja dynamicznie się rozwija, a my pogramy. kantele, czyli instrument, którego narodziny Kalevala opisuje dość szczegółowo. Tak szczegółowo, że aż dwukrotnie, bo kantele wynaleziono na dwa sposoby. Jedno ze szczęki okonia, bodajże drugie zaś z drzewa brzozowego. Ale nie wnikamy w szczegóły, bo wyglądano bydłobójcy i tutaj przerwaliśmy nagle. Wyglądano bydłobójcy, oprawcy wielkiego wołu po całej pięknej Karelii we wszystkich stronach Słomi, w łagodnym rosyjskim kraju, w Szwedów, zadziornej dziedzinie, w rozległych krańcach Laponii, w potężnej Turii krainie, szukano też w Tuoneli, nawet w Manari pod ziemią. Szukano, nie znaleziono. Patrzono, nie wypatrzono. Szukano też bydłobójcy, wypatrywano rzeźnika pośrodku modrego morza, w dali, pomiędzy falami. Czarny człowiek wystąpił z morza, możny mąż się z fal wyłoni na przejrzystej wód głębinie, na niezmierzonym roztoczu. Nie był ci on z tych największych, ani też z małych ponad miarę. Zmieściłby się pod pucharem, stanąłby sobie pod sitkiem. Starzec ten miał pięść z żelaza i twarz się żelazną zdała. Na głowie kamienną czapkę, kamienne na nogach buty, w dłoni za się nóż ze złota, z rękojeścią zdobną z miedzi. Trafił byk na bykobójcę, spotkał swego oprawcę, fiński zwierz, swego rzeźnika i potwora przeciwnika. Ten zaledwie ujrzał zdobycz, ciął ją w kark, by łacno dobić, na kolana w mikobaliu, bokiem na ziemię powalił. Dużo stuszu uzyskano? Nie za wiele z niej zyskano, raptem 100 cebrów mięsiwa i ze 100 sążni kiełbasy. Krwią nalano 7 łodzi, łojów beczek 6 zebrano. Nową ucztę w Pochioli, w Saroli, biesiadowanie. Dom w Pochioli postawiono, duży dom, trzem dość obszerny, 9 sążni miało długości, szerokości 7 sążni. Zapiał kur na kalenicy, nie dobiegł głos do ziemi. Gdy z tyłu pies zaszczekał, też go w drzwiach nie dosłyszano. Gospodyni na Pochioli, drepcąc żwawo po podłodze, uwijając się po chacie, głowiła się, rozważała. Skądże piwa dość weźmiemy? Jak tu brzeczki naważymy, żeby nią częstować gości, by mieć trunek w obfitości? Skoro z piwem się nie sprawię, brzeczki ważyć nie potrafię. Na zapiecku mieli dziada. Dziad z zapiecka tak powiada. Piwo bierze się z jęczmienia, z chmielu napój znakomity. Nie obywa się bez wody oraz ognia grzejącego. Chmiel, syn zdjęłku weselnego, dzieckiem w ziemi zasadzony, wśliznął się w nią niczym żmija, rozplenił się jak pokrzywa obok krynicy Kalewy. Na między zagonu Osmo stamtąd pęd wypuścił młody, zazieleni się latorośl. Na drzewo niewielkie pnie się, gałęzie wokół oplata. O, jęczmień zasiał starzec szczęścia na skraju ugoru Osmo. Pięknie jęczmień się wykłosił, wybujał nader obficie na skraju nowiny Osmo, ugoru syna Kalewy. Minęło niewiele czasu. A, ale dobrze, niech mija w takim razie, bo tymczasem zrobimy przerwę. Jest kłopot z tym piwem. W związku z tym niech pomyślą, co dalej. Wolnera, gazol. lapsi jäne. Ei ole mulla luuta antaa. Vatsan sakku parkettua nahkaa. Kuristaen selkärankaa. Mutta me kääntyä sun puoleen. Miksi luottaa rukoukseen? Laihan koiran haukku kuuluu ei. Ei kuulu taivaaseen. Voi Herra, katso murruvaa. Päivät kaksi kerroin kantaa. Pois kääntyy kasvonsa peittää. Ei ole rakkauteni vettä, ei leipää. Mutta me kääntyä sun puolees. Miksi luottaa rukouseen? Laihan koiran haukko kuului. Ei kuulu taivaaseen, ei kuulu taivaaseen, ei kuulu taivaaseen, ei kuulu taivaaseen, ei kuulu. Soisin sun kauttaas, en itse tohdi loppuun heitä saattaa. Sen sulta pyydän ja yksin jatkan matkaa. Mutta me kääntyä sun puoleen. Miksi luottaa rukouksiin? Laihan puoleen.